Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014 od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach, kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekacz-Marek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przygotuj się na wielką wyprawę. Dokąd? Do szkoły! Czeka cię tam mnóstwo przygód, więc musisz mieć wszystko, co niezbędne, czyli wielką wyprawkę. Już od poniedziałku w Lidlu wiele artykułów szkolnych w super cenach. Plecak na kółkach z uchwytem teleskopowym jedynie za 99 zł lub tornister z ergonomicznym tyłem tylko za 139 zł, a 96-kartkowe bruliony tematyczne tylko za złoty 59 zł za sztukę. Słyszeliście? Złoty 59 zł za sztukę. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 15. Seven brothers, we had the same father but different mothers. We keep together like a family should, roaming the country for the common good. It came to pass one fateful day, we found ourselves down Mexico way. The town, the mayor, the PTA, pleading on their knees with us all to stay. We only stopped for a few burritos that told us of the trouble with Los Bandidos. A poor little town in need of aid, but brothers and me have never been afraid. Age of chivalry is not dead. Lonesome nights in a cowboy bed. To be a bride for every man who chased away the evil gang. For love is stronger than just this. Love is thicker than blood. Love is stronger than just this. Love is a big fat. Bandidos were despicable. A blood be lost, a dozen leaders, a small price to pay for las señoritas. The town mayor was happy, but his face was glum. The maidens numbered only one. There were seven brides for seven brothers. I knew I had to get rid of the others. For love. Zofia Kruszewska i Piotr Stelmach. Witamy Państwa bardzo serdecznie i pewnie od razu Państwo zadają sobie pytanie, a cóż to za nietypowy głos w Trójce w niedzielę po godzinie 15. Tak się akurat złożyło, że ja dzisiaj mam przed sobą karkołomne zupełnie zadanie do godziny 17, żeby zastąpić Marcina Kedryńskiego. Postaram się jakoś temu sprostać, choć wiem, że nie będzie łatwo, a Marcina tutaj prosto z Myśliwieckiej 357 bardzo serdecznie pozdrawiam. No nie mogłem zacząć inaczej, ponieważ Sting to jest i artystyczny, i mentalny patron siesty i tych dwóch godzin, które Państwo spędzają wspólnie w każdą niedzielę. A dodatkowo jeszcze mam w związku z jednym wydaniem siesty sprzed kilku dobrych lat i w związku z naszą wspólną wizytą w Berlinie, kiedy to oglądaliśmy Stinga wspólnie z Marcinem na koncercie, z naprawdę bliska, miłe wspomnienia. No to tak właśnie na początek. Niezbyt oryginalnie, bo przecież jego muzyka, jego głos i w ogóle jego postać pojawiają się tutaj w sposób bezdyskusyjny i naczelny. No ale tak postanowiłem zacząć, żeby jeszcze i Państwu, i sobie te wspomnienia przypomnieć. Tamtą wizytę sprzed kilku dobrych lat w Berlinie i to, co się w Berlinie wtedy stało. Sting, Love is Stronger Than Justice, płyty Ten Summoner's Tales na sam początek. Mój adres: piotr.stelmach@polskieradio.pl. Gdyby przypadkiem, słuchając siesty i odpoczywając w niedzielne popołudnie upalne, chcieli Państwo kilka słów skrobnąć, jestem do dyspozycji. Przyznam, że jeżeli mamy przy Stingu pozostać, a tak bym chciał przez kolejnych kilka minut, to jeden z tych moich ukochanych absolutnie utworów tego artysty, na pewno Państwo wiedzą jaki. Ideology, you leave me when I say to you. Russians, Sting, z płyty The Dream of the Blue Turtles. Ta wizyta wtedy w związku ze spotkaniem z artystą miała miejsce w Berlinie i to był czas ukazania się albumu Songs from the Labyrinth, gdzie Sting grał zamknięty koncert wspólnie z Edinem Karamazowym, tak zresztą jak w przypadku autorstwa czy nagrywania tej płyty. Pamiętam, że udało nam się z Marcinem zająć miejsca naprzeciwko jego mikrofonu. Cały czas opowiadam tę historię po latach w taki sposób, że gdybym wtedy wyciągnął rękę, nawet niespecjalnie starając się ją wyciągać w głąb, tylko po prostu wystawiłbym rękę i poprosił artystę, a może przybijemy piątkę, to pewnie byśmy się dosięgnęli. Niesamowita sytuacja, ponieważ to jest taki koncert kameralny, to był taki koncert kameralny, gdzie podczas występu można było obserwować bardzo dokładnie, jak wszystko w artyście pracuje. I tak ten koncert zapamiętałem, tak ten koncert odebrałem. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Sting siedzi metr od państwa i wykonuje swoje utwory. Rzeczywiście przeżycie niezwykłe, ale pamiętam też, że Marcin wtedy nie mógł zostać na drugi dzień, kiedy grupa dziennikarzy z Polski miała wywiad z artystą. Ja w tym spotkaniu uczestniczyłem i też z tego wywiadu przywiozłem mnóstwo fantastycznych wspomnień, między innymi takie, że opowiadał o piosenkach pierwszego, jego zdaniem, brytyjskiego piosenkopisarza, czyli Johna Dowlanda. To właśnie na kanwie tych pieśni powstała płyta Songs from the Labyrinth. Mówił o tym, że właściwie dlaczego by z tymi piosenkami nie zagrać koncertu przed rodziną królewską. Mówił trochę o The Police, mówił trochę o swoim prywatnym życiu i proszę sobie wyobrazić, że właściwie powinniśmy mieć w sobie pewną bojaźń po zakończeniu wywiadu. Nie podchodzić, nie prosić o autografy, czy nie kontynuować jeszcze takich krótkich, prywatnych rozmów, a tymczasem on stworzył taką atmosferę, że właściwie grzechem byłoby tego nie zrobić. I przyznam szczerze, że z tej okazji skorzystałem. Niezwykłe dwa dni. Niezwykłe dwa dni, a jeszcze dzisiaj mam ze sobą taki mały zestaw artystów muzyki, o której wtedy z Marcinem na Kudamie bardzo długo rozmawialiśmy przy kawie, pamiętam. No i też ta rozmowa utkwiła mi w pamięci jeszcze. Jeszcze sobie tak obiecałem, że jeszcze kiedyś będzie być może okazja, żeby do tego wrócić i to powspominać i przy okazji pograć. No to tak zrobimy dzisiaj do 17, jeśli oczywiście nie mają państwo nic przeciwko. A propos Berlina, wpadła mi do głowy taka myśl, żeby przypomnieć płytę, na której wśród tytułów nazwa West Berlin brzmi, widnieje do dziś bardzo wyraźnie. Up to the rooftop. Myślę, że dla artystów tworzących muzykę Berlin to jest stan umysłu bardziej niż miasto. A dodatkowo jeszcze, jeśli chodzi o płytę Stationary Traveler grupy Camel, dodatkowo jeszcze miło jest mi do tego albumu powracać, dlatego że po latach, kiedy za każdym razem zdejmuję ją z półki, no chociażby w takich przypadkach, kiedy mam w perspektywie spotkanie z Państwem, to za każdym razem widzę okładkę, na której pięknie nagryzmolone przez Andy Latimera widnieją słowa Happy Days i wykrzyknik. West Berlin, przed chwilą z tej płyty, utwór tytułowy, myślę, że za każdym razem jak się tę płytę prezentuje, to nie można od tego fragmentu uciec. Thank you. To wszystko Trójki wina, powiem Państwu. Jak zresztą w przypadku kilku tysięcy innych płyt, bo Trójka mnie tej płyty nauczyła. I to bardzo dokładnie. Cameo, Stationary Traveler, utwór tytułowy. No i tak sobie płynie ta siesta nietypowa, chyba jedna z najbardziej nietypowych, jeśli chodzi o te spotkania z Państwem, nasze, a dokładnie Marcina w niedzielę od 15 do 17. Ja dzisiaj, co przypominam, gdyby akurat ktoś z Państwa właśnie teraz się natknął na siestę nietypową, przypominam, że ja dzisiaj tylko zastępuję jednorazowo autora do godziny 17. Szaleństwo jakieś się dzieje, muszę Państwu przyznać, ponieważ chyba nigdy jeszcze tak mocno wcześniej nie uderzyła mnie, czy nie uderzała mnie przez długi, długi, długi czas miłość do płyt analogowych. Niezwykłe. Teraz też kolejna podróż w weekend za mną, bo przez jeden dzień byłem na festiwalu w Katowicach i oprócz oglądania koncertów i przygotowywania się do audycji, oczywiście robiłem zakupy jak szaleniec. Coś jednak jest w tych dźwiękach i w tej muzyce właśnie tak wydanej, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z tymi pierwszymi tłoczeniami, bo one podobno, tak mówią ci, którzy się na tym bardzo dobrze znają, te pierwsze tłoczenia płyt analogowych sprzed lat jednak dają najlepiej radę. To oczywiście nie jest płyta, którą kupiłem na tegorocznym festiwalu, ale bardzo często do niej w upalne dni wracam, bo tu jest mnóstwo naprawdę pięknych fraz i piękne piosenki. Dwie z nich dzisiaj właśnie z takiej wersji podczas naszego spotkania. Till the kingdom come. to, że napisał mnóstwo tak zwanych hitów, przebojów, podbił listy przebojów na całym świecie, zresztą podbija do dziś, utworami zresztą sprzed lat, że napisał no, przynajmniej jedną tak zwaną piosenkę okolicznościową, która każdego roku jest daniem obowiązkowym muzycznym. To jest sprawa jedna, ale sprawą drugą jest to, że pisał, tworzył, nagrywał, śpiewał też nie hity, nie przeboje. Tak sobie myślę, czy przypadkiem ta część twórczości George'a Michaela nie jest tą najbardziej fascynującą. Słuchać bez uprzedzeń, Listen Without Prejudice. Piękna płyta, jeszcze jeśli trzeszczy na przykład przez radio w takich utworach jak Mother's Pride i Cowboys and Angels. Powinno być pięknie w niedzielne upalne popołudnie. To za chwilkę jeszcze jeden fragment tego albumu. Słyszeli Państwo te trzaski, prawda? No myślę, że jak tutaj siedzę sam w studiu i jestem skupiony na tym, co się dzieje podczas audycji, to one są bardzo wyraźnie słyszalne, ale mam nadzieję, że u Państwa gdzieś po drugiej stronie też. Mimo, że to pora nietypowa, to o klimat możemy zadbać. No teraz jeszcze Cowboys and Angels, George Michael z tego cudownego, naprawdę cudownego albumu. Sister, harmless affection that keeps the resist for the sake of a kiss. Who will think? Cowboys and angels, they all take a shine to you. Why should I imagine that I was designed for you? Why should I believe that you would stay? That scar on your face, that beautiful face of yours. Don't you think that I know they hurt you before? Take this man to your bed, maybe his hands will help you fall. Stronger than your past, the future may still give you a chance. Michael. Dzisiaj ponownie z tej płyty Listen Without Prejudice, czyli Cowboys and Angels. Za 13 minut, godzina 16. To też jest muzyka, która się przydaje i która właściwie jest cała z tej płyty, z płyty zatytułowanej May, takim komunikatem: nie spiesz się albo nie spieszcie się, spokojnie. Broken Twin w roli głównej. Time in your life. And it's written everywhere, and it's running down my face, but it's all that I know. Did you run any risk or believe in the sun? Bardzo nieefektowne, ale bardzo efektywne piosenki. Na całej płycie zresztą. May. Mike Fosrome, czyli Broken Twin. Pod takim pseudonimem artystycznym się ukrywa Glimpse of a Time przed chwilą. No i teraz to chyba ta najbardziej wzruszająca i piękna kompozycja w całym tym zestawie 10 utworów. If Pilots Go to Heaven. Come across the border to be where you are. I almost regret that I've come this far. Hear the oceans living, hear the sky is raw. There's something but the waters clinging to the shore. It all looks so familiar, like I've been here before. Now clouds are broken, you must have caught them up. I guess I was trained for this. I'm never quite enough. I'm only truly interested in what I do not know. And I've seen thank you. go to heaven. It takes an ocean of belief. There's something but the waters rushing into sea. Reminds me of a pattern and all we couldn't be. Tak, właściwie nie trzeba niczego dopowiadać czy opowiadać. Ten drżący z emocji głos właściwie załatwia sprawę. May, Broken Twin. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. No to teraz jeszcze jeden projekt o nazwie The Last Shadow Puppets. Czekam na drugą płytę tego duetu, a na tej pierwszej przecież takie perełki. Filthiest of mine. Well, she was bitten on her birthday, and now facing the crowd, she's known. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything. Around your crooked conscience, she will whine. Cause we're just following the flock, round and in between. Before we're smashed to smithereens like they were, and we scramble from the blade. Around your cooking conscience she will whine. And it's a lot to ask her not to stay and give her less than everything. Innocence and arrogance Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Nie przełączajcie, opowiem wam coś śmiesznego. Był sobie buldożek, jutro filet z łososia za 3,49. I on tak chodził, łosoś za 3,49. I wszyscy się z niego śmiali. Schab wieprzowy w plastrach za 5,55. A on schab za 5,55. Wcale się tym nie przejmował. Taki śmieszny buldożek. Lidl, co tydzień coś nowego. Jutro filet z łososia za 3,49 za 100 gramów. Schab za 5,55 za 360 gramów. A buldożek nie. Żegnamy reklamy. Za minutę 16. Radio Nawigator. Piotr Łodaj, witam kierowców. Rozpoczynamy wspólny patrol po polskich drogach. Najpierw dobre informacje z S7. Anna Uniewska z punktu informacji drogowej w Olsztynie. Ruch na drodze krajowej nr 7 odbywa się dość płynnie, jeżeli chodzi o odcinek tutaj Warszawa-Gdańsk. Możemy spotkać zator drogowy w okolicach Ostródy i w okolicach Elbląga, co związane jest z dużym natężeniem ruchu. Obecnie na tym odcinku nie występują utrudnienia związane z wypadkami drogowymi. Niestety postoimy na A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi przed bramkami w dalszym ciągu około 30 minut. W takim upale przyda się na pewno dużo cierpliwości. Korkuje się także autostrada A4 przy węźle Bielany-Wrocławskie. Jeśli mają Państwo informacje dla pozostałych użytkowników dróg, przypomnę 22 333 3300, numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 sierpnia, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Wojciech Lemański znów ma kłopoty. Po jego wypowiedziach na przystanku Woodstock może mu grozić na przykład zakaz odprawiania mszy czy nauczania. W Strefie Gazy ciągle nie ma spokoju. Izraelska armia wznowiła ostrzał, zabijając co najmniej 30 osób. 167 kolarzy z 21 ekip w drodze do Bydgoszczy w Gdańsku ruszył tegoroczny Tour de Polonii. Diecezja warszawsko-praska nie wyklucza kary dla księdza Wojciecha Lemańskiego. Chodzi o jego słowa podczas przystanku Woodstock w Akademii Sztuk Przepięknych. Czy nasi biskupi się zmienią? Prawdopodobnie nie. Jeden z biskupów, który był moim profesorem w seminarium, właśnie kiedy mówiliśmy o tym, że nie podoba nam się skostnienie kościoła i ci biskupi, którzy mówią właściwie do ścian, a nie do ludzi, powiedział nam coś takiego. To pokolenie musi wymrzeć. Brzydkie słowa, ale oni się już nie zmienią. Może być tak, że wy, nowe pokolenie, wniesiecie nowego ducha, nowy entuzjazm, nową aktywność do kościoła, mówił ksiądz Lemański. Rzecznik diecezji warszawsko-praskiej Mateusz Dzieduszycki powiedział Polskiemu Radiu, że kuria chce wyjaśnić tę sprawę i że być może z byłym proboszczem z Jasienicy spotka się arcybiskup Henryk Hozer. Chodzi o potwierdzenie tych słów, które na razie znamy z tekstów prasowych. Chodzi również o to, w jakich okolicznościach on to wygłaszał, czy to może było przez jakiś moment zapomnienia, nie wiem, pod wpływem okoliczności, coś, czego nie chcę dłużej podtrzymać, chcę się z tego jakoś wytłumaczyć, no to na pewno miałoby wpływ na potraktowanie tej sprawy. W innym przypadku duchownemu może grozić nawet suspensa, która ma różny zakres, od odsunięcia od części funkcji kapłańskich, aż po poważniejsze konsekwencje. No, przy czym ja tutaj podkreślam, że wypowiadam się teoretycznie, nie na temat akurat księdza tego przypadku. Ponad rok temu ksiądz Lemański został usunięty z funkcji proboszcza parafii w Jasienicy po tym, jak krytykował stanowisko kościoła między innymi w sprawie in vitro. Pod koniec lipca objął obowiązki kapelana w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Był gościem Akademii Sztuk Przepięknych na przystanku Woodstock, mimo zakazu wypowiadania się w mediach. Izraelska armia wznowiła ostrzał terytorium Strefy Gazy, zabijając co najmniej 30 osób. Do ataków doszło mimo deklaracji, że został już osiągnięty jeden z głównych celów operacji zbrojnej, czyli zniszczenie tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Ciężkie walki trwają między innymi w Rafach. Do wymiany ognia dochodzi też na północy strefy. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia. Wojna w Gazie rozpoczęła się od nalotów izraelskich myśliwców, a dopiero po 10 dniach do Gazy wjechały izraelskie czołgi. Teraz większość sił lądowych została już wycofana i wszystko wskazuje na to, że Izrael będzie już wyłącznie atakował z powietrza, a siły lądowe pozostaną w odwodzie na granicy z Gazą. Prawdopodobnie pozostaną tam tak długo, aż zostaną odbudowane zniszczone w ostatnim czasie fragmenty muru granicznego. Ciężkie walki toczą się jeszcze w Rafa na południu Gazy, po tym jak porwano tam jednego z izraelskich żołnierzy. Armia poinformowała już, że 23-letni podporucznik nie żyje i że teraz wojsko kończy niszczyć ostatni z tajnych tuneli Hamasu w tym miejscu. Przed południem izraelskie pociski trafiły w pobliską szkołę ONZ, gdzie mieszka 3000 uchodźców. Co najmniej 10 osób zginęło. Z kolei na północy trwa intensywna wymiana ognia z bojówkami islamistów. Ostatniej nocy izraelskie wojsko zaatakowało 15 celów w Gazie. To znacznie mniej niż w poprzednich dniach. Izrael szacuje, że mniej też było ostrzałów rakietowych ze strony Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. 71. Tour de Polonii. Rozpoczęty honorowy start nastąpił sprzed historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Nie przypadkowo w miejscu narodzin NSZZ Solidarność, bo w tym roku wyścig dookoła Polski jest częścią obchodów 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Honorowym starterem był były prezydent Lech Wałęsa. Start z tego miejsca uważam za wielki zaszczyt i dla tej stoczni, i dla nas wszystkich. Walka tych kolarzy i nasza walka ma też podobieństwa. Też niby zespołowo walczyliśmy, ale każdy też indywidualnie. Podtrzymujmy ten sukces, a jednocześnie stosujmy reguły i zasady, jakimi kieruje się sport. Pokojowa, piękna walka. 167 kolarzy z 21 ekip jest w drodze do Bydgoszczy. Trasa liczy 226 km. Jednym z faworytów wyścigu jest Rafał Majka, triumfator dwóch etapów oraz klasyfikacji górskiej Tour de France. Około 3000 harcerzy przemaszerowało ulicami stolicy. Przyjechali z całego kraju na zlot Związku Harcerstwa Polskiego, by upamiętnić swoich kolegów, którzy 70 lat temu zdecydowali się wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. Przez kilka dni rozdawali w stolicy pamiątkowe ulotki z rozkazami i asystowali powstańcom. Przypominali, że powstanie to także ich historia. Druhny i druhowie, czuwaj! Przeżywają to bardzo mocno. Harcmistrz Wiesław Turzański, sekretarz generalny ZHR. Chcieliśmy przede wszystkim dla harcerzy, a również dla mieszkańców Warszawy, zrobić coś od harcerstwa. Zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, jak to wyglądało 70 lat temu, jak to było, jak ludzie w naszym wieku walczyli o wolność. I myślę, że jak najbardziej robi to na nas bardzo duże wrażenie. Naszym zadaniem jest, aby pamięć po tych bohaterach nie umknęła. Na zakończenie zlotu harcerze wzięli udział w apelu na rynku Nowego Miasta i przemaszerowali na Plac Krasińskich, oddając w ten sposób hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. W całym kraju bardzo gorąco, termometry pokazują nawet 33 stopnie, ale na południu synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami. W nocy ciepło do 20 stopni. Trójka. Program